Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet-i kerimesi olan ve borçlanma, müdayene ayeti diye bilinen 282. ayet-i kerime üzerinde Allah'ın müyesser kıldığı kadarıyla durmuş, açıklamalarda bulunmuştuk. Bugünkü derste göreceğimiz ilk ayet-i kerime olan 283. ayet-i kerime de onun bir devamı. Yani borçlanma ve benzeri hükümlerle alakalı hükümleri açıklamanın devamı mahiyetindedir. Nitekim ayet-i kerime atıf vavı yani ve bağlacı ile başlamakta. Böylelikle ayet-i kerimenin mana itibariyle de bir önceki ayet-i kerime ile yakından irtibatlı ve bağlantılı olduğu anlatılmış olmaktadır. Estaizu billah ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbuda. Eğer sizler yolculukta bulunup da borcu yazacak bir yazıcı bulamayacak olursanız, o takdirde kabz edilen, ele alınan rehin ler veriniz. İslam'da çeşitli akitler vardır ve bu akitlerin çeşitli isim ve türleri vardır. Mesela alışveriş ve benzeri akitlere ivazlı akitler denilir. Yani bir şeyi bir şeye karşılıklı olarak verdiğiniz akitler denilir. Rehin akitlerine ise ukudu't-tevsik adı verilir. Yani işi sağlama bağlama akitleri. İşte ayet-i kerime burada borcun yazarak, bir önceki ayet-i kerimede yazarak ve şahitlikle tespit edilip belgelenmesi imkanının olmadığı veya en azından bu imkanın oldukça zor bulunabilme ihtimalinin yüksek olduğu yolculuk haliyle alakalıdır. Eğer sizler yolculukta bulunursanız ve bu yolculuk halinizde de aranızdaki borçlanma işlemini yazacak, belgeleyecek, yazıyla belgeleyecek bir kimse bulamayacak olursanız, o takdirde kabz edilen, alıkonulan bir rehin veya rehinler veriniz. Kim verecek, kim kabz edecek? Bu gayet açıktır. Rehin vermesi gereken kimse elbette ki borcu alan kimsedir. Peki rehin kim alacak? Borç veren kimsedir. Bu rehinin belli bir kıymetinin de olması gerektiği açıktır. Çünkü kıymet olarak verilen bedelin karşılığında, yani borcun karşılığında alınır. Güvenmek, insanların birbirlerine güvenmeleri ayrı bir şeydir. Güvenirsiniz, Cenab-ı Allah'ın belgelendirmek ve işi sağlama bağlamak için sözünü ettiği bu işlemlerin hiçbirisini icabında yapmazsınız. Ama o takdirde hakkınız zayi olursa kendi nefsinizden başkasını da kınayamazsınız. Bu belgelendirme olmadığı takdirde üzerinde hak bulunan kimsenin karşı tarafın hakkını yiyebileceği manasına gelmiyor. Fakat biz özellikle günümüzde iyi niyetli verilmiş birçok borçlanmanın ve yapılmış bu benzeri birçok borç işleminin neticede taraflar arasında anlaşmazlıklara kadar ulaştığını duyabiliyor, görebiliyor, müşahede edebiliyoruz. İnsanoğlu borç alıp verirken ki iyi niyetini sonuna kadar muhafaza etmeyebiliyor. Bu bir vakadır. Çünkü diyelim ki siz borç vereceksiniz. Borç vereceksiniz birisine. Borç vereceğiniz kimseye içinde bulunduğu borçlanmak durumu dolayısıyla şefkatiniz, merhamet duygularınız kabarmış olabilir. Ve bu duygusallığın neticesinde yazmaya gerek bile görmeyebilirsiniz. Ama borcunuzu almak istediğiniz zaman, vadesi geldiği zaman, hele hele o alacağınıza ihtiyacınız olduğu zaman iş biraz değişiyor. Borç alan da bazı hallerde, herkes için söylemiyoruz ve her zaman için de söylemiyoruz, borcunu aldığı zaman ilk fırsatta ödemek niyetinde olabilir. Ama borcunu ödeyebilecek duruma geldiği vakit, hele beklesin, acelesi yok, biraz daha beklesin. Bugün değil yarın, yarın değil öbür gün öderim de diyebilir. Geciktirmenin yollarını arayabilir. Sırası gelirse, ya benimden alacağı 5-10 kuruşa bu ihtiyacı var bu adamın diye dahi düşünenler olabilir. İslam bu ve benzeri hiçbir ihtimale yer vermiyor. Bunların hepsinin önünü kapatıyor. Sen zaten borç vermekle kardeşine yapabileceğin mükemmel müstesna bir iyilik yapmış oluyorsun. Allah senden bunun üstünde bir iyilik istemiyor. Karşılıksız verdin, o ayrı bir hadise. Ama madem borç verdin, onu yaz diyor. Öyle dedi değil mi geçen hafta gördüğümüz ayet-i kerimede? Yaz diyor, vadesini yaz diyor, şahit tut diyor, belgelendir diyor. Burada herkesin günlük hayatında, daha doğrusu hayatında karşı karşıya kalabileceği bir hal mevzu bahis ediliyor. Yolculuk hali. Yolculuk halinde dediğimiz gibi yazıcı bulunmayabilir. Ayet-i kerimenin söylediği gibi. O zaman verenin de rahatlıkla borç vermesini kolaylaştırmak için rehin al diyor. Ayet-i kerimelerin bunları dile getirmiş olmasının güzel ve faydalı bir tarafı daha vardır. İnsanlar, ya kardeşim bana güvenmiyor musun? Niye işi bu kadar sıkı tutuyorsun? Diyemezler. Seni de beni de, halk ettiği kainatı da hepimizden daha iyi bilen Cenab-ı Allah'ın teşrih buyurduğu hükümlerdir bunlar. Ve biz bunu yaptığımız takdirde ikimiz de Allah'a ibadet etmiş oluruz. Birbirimize güvenmemek söz konusu değil. Güvensizliğimizden dolayı biz bunu yapmıyoruz. Rabbimiz emrettiği için yapıyoruz deriz ve çıkarız işin içinden. Böylelikle hem Rabbimize itaat etmiş, hem kardeşlerimizin hakkı hukuku korunmuş, hem de kimsenin de gönlü kalmamış olur. Bu ayet-i kerime olsaydı, ben size diyebilirim ki bu ve benzeri ayet, bir önceki ayet-i kerime ile bu ayet-i kerime, inanın borçlanma diye bir şey hayatta olmazdı. Ölürdü veya çok dar sınırlarda kalırdı. Çünkü insanlar verdikleri borcun kaybolacağından, geri gelmeyeceğinden korkarak borç müessesesi, borç verme müessesesi büsbütün ortadan kalkardı. Veya izli işlemler başını alır giderdi. Kapitalist sistemlerde olduğu gibi. İslam'ın insanı hem hakkaniyetli, adaletli ve insaflıdır, hem de fazilet sahibidir. Fazileti daha önceki ayet-i kerimede gördük daha önce. Eğer ödeme zorluğu çeken birisi ise kolaylıkla ödeyebileceği zamana kadar ona mühlet veriniz. Hele hele büsbütün bağışlamanız daha uygun olandır diyor. Takvaya daha uygun olandır. Bu işin fazilet yönü. Ama adalet yönü de borcun belgelendirilmesini gerektiriyor. Yazıyla, şahitle belgelendirme imkanı olmadığı takdirde rehin alınacak. Ayet-i kerimeden efendim rehin yolculukta alınır. Yolculuk hali yoksa rehin alınmaz diye bir mana çıkmaz. Çünkü rehine yolculukta daha çok ihtiyaç hissedildiği için Allah-u Teala bunu şey etmiştir. Peki ben hem borç verebilir, hem borcumu yazıp, hem şahit tutup, hem de rehin alabilir miyim? Evet, hepsini de yapabilirsiniz. Bir arada hepsini de yapabilirsiniz. Çünkü rehin işin en güçlü teminatıdır. Ve vadesi geldiği vakit adam borcunu ödemediği takdirde alacaklının o rehini satıp paraya dönüştürüp ondan hak ettiği kadarını almak hakkı vardır. Böylelikle borç veren insanın hakkı Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti ve buyrukları sayesinde teminatın en ileri derecesinde tutulmuş oluyor. Hak olan Cenab-ı Allah aramızdaki hukuka bu kadar riayet ediyor. Biz de Rabbimizin aramızdaki hukuka riayet etmesini bu müşahhas örneklerle istemiş olduğundan hareket ederek aman birbirimizin haklarına riayet edelim. Haklar çoktur. Sayılamayacak kadar çoktur. Hele hele sizde değil borç vermek, bazen karşılıksız, bazen sizi eğiterek, bazen size yol göstererek, bazen size bir meslek öğreterek, bazen size bir harf öğreterek, size hakkı geçmiş olan insanlara ömrü billah minnettar kalmasını bilmeliyiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükretmez. İnsanların iyiliklerini, üzerindeki iyiliklerini hatırlamayan, unutan bir kimse Allah'ın iyiliklerini hayda hayda unutur. Niye? Çünkü kendisine o iyiliği yapan insanla hep karşı karşıyadır. Ve azdır. Az olan bir iyiliğin hatırlanması daha kolaydır. Cenab-ı Allah'ın iyilikleri, nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu olmasa öbürünü, öbürü olmasa diğerini hatırlarız. Her gün Allah-u Teala bizi bir takım nimetleri eksilterek veya kısarak imtihan ediyor. Başımız ağrıyor, sağlık nimetinin farkına varıyoruz. Rızkımız biraz, maişetimiz daralıyor. Rızık maişetinin, bol rızık rızkın ne kadar ehemmiyetli bir nimet olduğunu anlıyoruz. Cimrilikten bizi kurtarıyor veya cömertken bizi cimrileşiveriyoruz şeytanın etkisiyle. Cömertlik nimetinin ne büyük olduğunu unuturuz, anlarız. Başkasına iyilik yaparken iyilik yapma imkanını kaybederiz. İyiliğin verdiği rahat ve huzuru kaybettiğimizin farkına varırız. Başkasının iyiliklerine minnet duyup teşekkür etme nimetinden mahrum kaldığımız zaman kendimizi nankör hissederiz. Nankörlüğün azap ve ızdırabını çekeriz. İşte Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde karşılıklı olarak birbirlerimizin haklarına son derece riayetkar olmamızı ve birbirimizin haklarını teminat altına almak için gerekli yollara başvurmamızı, bizden alacağı hakkı olan kimsenin hakkını sağlama bağlamak için girişeceği yollara yan gözle bakmamamızı öğretiyor. Madem bu insan senin bu zor zamanında sana ihtiyacı olmasa dahi o sana verdiği borca borç vererek senin imdadına yetişmiştir. O insanın hakkını sağlama bağlaması için alacağı tedbirlere sakın niçin böyle yapıyor demeyesin. O onun hakkıdır. O söylemese bile icabında utanır, sıkılabilir. Bu sefer sen teklif edeceksin. Aranızdaki hukuk, onun ya şu borcumuzu bir belgeleyelim demesine imkan tanımayabilir, haya edebilir, sıkılabilir. Borçlu olarak bu teklifi ondan önce sizin yapmanız lazım. Diyelim ki yapmadınız. Mutlaka yakınınızın, söz gelimi eşinizin, aklaşındaki çocuğunuzun vesairenin, kimlerin sizin üzerinizde hakkının bulunduğunu, borç ve benzeri hakkının bulunduğunu onlara söylemeniz, faraza hasbel kader olur ya ölürseniz, o borcunuzu ödemelerinin farz olduğunu, onların üzerinde bir yükümlülük olduğunu hatırlatmanız, vasiyet etmeniz icap ediyor. Mümin, üzerindeki hakka riayet eden insandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, la imane limen la emanete leh diyor. Biraz sonra gelecek. Emaneti olmayanın imanı yoktur. İman ile emanet, Arapçada dil bakımından aynı kökten geliyor. Üçünün de kökü eminedir. İkisinin de kökü eminedir. Bir sır tevdi ettin bana, bir mal mülk, bir servet, namus, şeref, haysiyet, sanat, meslek vesaire. Bunların hepsi emanettir. Sen bana bir sanat, bir meslek öğrettin. Bu mesleği doğru dürüst nasıl icra edeceğimi öğrettin. Ben o mesleği icra ederken hileli yollara saptım. Ben emaneti bir kenara atmış, hainlik etmiş olur. Sen bana mesleğimi olabildiği kadar güzel, ürünlerimi olabildiği kadar kaliteli gerçekleştirmek için öğrettin. Ne lazımsa bunları öğrettin, gösterdin. Ben nerede hileli yol varsa buldum, çıkardım, o mesleğe soktum, sokuşturdum, berbat bir üretim. O mesleğin başından sonuna kadar mesleğin icra edicilerinin de başlarını önüne eğdim. Buna hakkım yok. İşte bu da bir ihanettir. Rehinin gerçekleşmesi için fıkhen ayet-i kerimenin de işaret ettiği gibi kabz edilmesi gerekiyor. Yani rehin alacak olanın o rehin verilen malı ne yapması lazım? Teslim alması lazım. Her bir malı teslim alınış şekli de kendisine göredir. Tabii rehin ile alakalı çok etraflı bahisler var. İslam fukahası bunları fıkıh kitaplarında uzun uzun anlatmışlardır. Eğer rehin alan kimse, rehin aldığı malın bir takım masrafları gerektirmesi halinde bu masraflar kimdendir? Geliri varsa geliri ne olacaktır? Rehne mi katılacaktır? Yoksa rehin bırakan onu oradan mı alacaktır? Hangi hallerde böyle, hangi hallerde böyle? Ve buna benzer bir yığın fıkhi mesele. Bunu fıkıh kitaplarına biz havale edelim. Onun üzerinde durmayalım. Ama burada üzerinde durmak istediğimiz şey şu. Müslümanlar olarak birbirlerimizin haklarına riayet etmek mükellefiyetimiz vardır. Ve bu ayet-i kerimeler bunu çok açık ve net bir şekilde dile getirmektedir. Borç vermek, karşılığı ödense bile büyük bir iyiliktir. Borç verenin, borç alana çok büyük bir iyiliğidir. Kim ne derse desin. Cenab-ı Allah böyle bir kimsenin, yani borç verenin hakkını sona kadar da muhafaza etmiştir. Hakkını korumak için gördüğümüz gibi bunca tedbirler almıştır. Bir de borç değil, iyilik olsun diye bize geçen, başkalarının bize geçen hakları vardır. Karşılığını öde durumunda olduğumuz borç için Cenab-ı Allah bunca teminatı öngörürken, çünkü karşı tarafın hakkının zayi olmasını istemiyor. Ya bizden herhangi bir karşılık İstenmeksizin bize yapılan iyiliklere karşı takınmamız gereken tavır nasıl olmalıdır? Bunu da müminin vicdanının ve imanının takdir etmesi gerekiyor. Karşılıksız bana iyilik yapmış birileri. Ben bu iyiliği unuttu hatırlatacak en ufak bir yanlış davranışta bulunmamalıyım. Hele hele bana o iyilik yapmış olan kimsenin veya kimselerin veya kurumların veya şahısların veya müesseselerin zararına olabilecek en ufak bir işi, davranışı hele bilerek, hele onların rızalarını almadan, onların haklarını bu konuda müsamaha ile karşılamalarını onlardan istemeden, müsaadelerini almadan böyle bir işe kalkışmak Müslümanın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Devam ediyor ayet-i kerime. فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. Eğer aranızdan kiminiz kiminize, bazınız bazınıza güvenirse veya ona bir şeyler emanet ederse, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اْتُمِنَ اَمَانَتَهُ, kendisine emanet verilen şahıs, kendisine bırakılan emaneti eksiksiz yerine getirsin, ödesin. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ, ve Rabbi olan Allah'tan korksun, ona karşı takvalı olsun. Borç aldınız, size alacaklınız güvendi. Hayır dedi, ben senden rehin istemiyorum. Rehin istemiyorum. Sende o borcun, sende bir emanet olduğunu, emanet titizliğiyle onu koruyarak yeri gelince ödemen gerektiğini bilmelisin. Burada hatırıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi geldi. Bukhari bunu Beni İsrail, İsrail oğullarının başından geçen önemli olaylar diye bir bölüm açıyor, orada zikrediyor. Sizden öncekilerden birisi diyor, bir kardeşinden bir miktar borç almıştı. Ve ona demişti ki, filan günü sana bu borcumu ödeyeceğim. Ama borcunu ödeyeceği zaman gelmeden önce o borçlu bir deniz yolculuğuna çıkmak zorunda kaldı. Gitti. Borcunun yaklaştığı günlerde memleketine dönüp borcunu ödemek istedi ama bir türlü o tarafa doğru bir gemi bulamadı. Adam diyor düşündü. Ne yapabilirim diye. Gemi yok. Aldı diyor bir ağacı. O ağacı oydu. Borcunu o ağacın, oyduğu o ağacın içine yerleştirdi. Ondan sonra ağacın ağzını işte ziftle her neyse kapattı. Borcuyla beraber de bir mektupçuk yazdı. Dedi ki bu filan kimse olan bana vaktiyle vermiş olduğun borçtur. Alacağının da adını yazarak bu şekilde kütüğü denize saldı. Ve ya Rabbi dedi, durumu sen biliyorsun. Eğer olur ya benim alacaklım bu kütüğü alır, parasını buradan alırsa borcumu ödemiş olurum vaktinde. Değilse onunla karşılaşacağım zaman yine ödeyeceğim. Şu emanete bakınız. Adam diyor bu şekilde kütüğü denize attı. Alacaklısı da borcunu alacağı günler yaklaştığı için her gün sahile iner ama benim arkadaşım bir gemiyle gelir mi diye sahile iniyor. Günlerden bir gün baktı ki bir kütük onun bulunduğu noktaya yaklaştı. O kütüğü aldı götürür yakarım dedi. Kütüğü parçalarken içinden para mektubu buldu. Böylelikle diyor, adam alacağını vaktinde tahsil etmiş oldu. Daha sonra adam gemi bulup arkasından gelip arkadaşına yetişti ve ona senin bende bu kadar paran vardı, borcum vardı benim sana, ödeyeceğim dedi. Yok dedi, sen borcunu ödedin. Şöyle şöyle bir kütüğe koymuştun, oradaki mektubu da aldım, kütüğü de aldım, parayı da aldım. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlattığı için ve bize sahih olarak geldiği için biz bu olayın gerçekleştiğinde kesin olarak inanıyoruz. Şu insanların güvenirliğine bakınız. Borçlu ne kadar güvenilir, alacaklı ne kadar güvenir. Ve Cenab-ı Allah her ikisine karşı ne kadar lütufkar davranıyor. Bir defa o borçlunun samimiyeti sayesinde, borcunu ödemekteki samimiyeti sayesinde Cenab-ı Allah rüzgarı, denizi, akıntıyı, ağacı, kardeşinin, alacaklısının o zamanlarda sahile inmesini, hepsini bir anda ardı arkasına getirdi ve olayları böyle neticelendirdi. Bu şekilde lütufa bulunduğu o kişiye bununla da yetinmedi. Öbürü de diyebilirdi ki böyle bir ağaç aldı. Bunu hiç sözünü etmeyebilirdi. Çünkü ben gönderdim sana, ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Ulaşıp ulaştığını bilmiyorum diyor zaten. Ve ikinci defa ödemeye geliyor. Yok diyor, sen borcunu ödedin diyor. Ben inanıyorum ki bu şekilde mümin olduğumuz takdirde, güvenilir mümin ifade yerindeyse olduğumuz takdirde, Allah-u Teala benzeri hadiseleri bizim için de tecelli ettirir. Çok büyük bir hadisedir. Bunun tek bir sebebi vardır. O insanların güvenilir şahsiyetler olmaları. Güvenilir olduğumuz takdirde Allah-u Teala da bizim üzerimizden korumasını, merhametini, ihsanını, lütfunu esirgemeyecektir. Kim ne derse desin, bu anlattığım hadis-i şerifteki hadise çok çarpıcı bir hadise. Büyük bir olay. Kim bilir kaç kilometre uzaktan denizde adam alacak kütüğü, efendim, koyacak, içine parasını koyacak, borcunu koyacak, kapatacak ve bu alacaklısının eline varacak, başkasının eline değil. Bu tamamıyla başından sonuna kadar Allah'ın tedbiri ve Allah'ın ihsanıyladır. İşte biz böyle güvenilir olduğumuz zaman Allah-u Teala eşyayı bu şekilde bizimle barıştırır, bizim emrimize verir. Olayları bizim o iyi niyetimize uygun şekilde akıtır, cereyan ettirir. Evet. Dolayısıyla mümin olarak emanetlerimize sahip çıkmalı, dikkat etmeli, emanetin gereğini yerine getirmeliyiz. Eda etmek, fel yueddi. Eda etmek, bir kimsenin üzerindeki hakkı tam ve eksiksiz olarak ödemesi demektir. Üzerindeki hakkı tam ve eksiksiz olarak ödemesi demektir. Bir de vel yettekillâhe rabbeh diyor burada. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takvalı olsun. Çünkü ortada belge yoksa, sen yok efendim benim üzerimdeki hak bu kadardır dediğin takdirde karşıdakinin hakkını yemiş olursun. O zaman bu hususta Rabbin olan Allah'a karşı takvalı olmalısın diyor. وَلَا تُمُ الشَّهَادَ. Şahitliği asla gizlemeyiniz. Gerek borçla ilgili olsun, gerek diğerlerinin hak ve hukuklarıyla alakalı olsun. Şahitlik neyse eksiksiz olarak aynen saklanmaksızın ne yapılmalıdır? İfa edilmeli, dile getirilmelidir. Şahitlik özellikle karşılıklı akitlerde şahit tutma halinde söz konusudur. Yani iki kişi veya karşılıklı iki taraf veya daha çok taraf aralarında bir akit yaparlar ve iki tane Müslümanı da bu akde şahit olunuz derler. Zamanı gelince de bunlar, evet böyle bir akit yapılmıştı ve biz bu akde şahit idik. Akdin şartları şunlardı, bunlardı derler. Bir de insanların haklarını bir şekilde ilgilendiren ama akit olmayan hallerde şahitlik söz konusudur. Yani söz gelimi bir kimsenin elindeki çantayı, malı, mülkü her neyse zorla aldı gitti. Burada ya ey şahit ol falan diyecek hal yok. Ve sen o olayı gördün. Burada haydi buna şahit ol demeye gerek yok. Akitlerde gel bu işe şahit ol denilir. Ama bu gibi hallerde vurma, kırma, hırsızlık, başkasının hakkını almak, gasp etmek, vaktiyle birisine ait olan bir tarlanın zamanla diğerinin o tarlanın bir kısmını veya tamamını arazinin evi her neyse hileli yollarla eline geçirmesi gibi hallerde ise akit mevzu bahis olmadığı için, haksızlık doğrudan doğruya söz konusu olduğu için bir taraftan öbürüne, bu durumda bu işi şahit olarak bilenin hakların ortaya çıkması için üzerindeki o şahitliğin yükümlü kıldığı bilgiyi hakimin huzurunda eda etmesi ve dile getirmesi icap ediyor. Aksi takdirde şehadet gizlenmiş olur. İslam yalan şahitliği ne kadar nefretle karşılamış ve şiddetle yasaklamışsa, hakların zayi olması neticesini verecek şahitliğin gizlenmesini de öylece reddetmektedir. Niçin? Çünkü yalan şahitlik de hakkın zayi olması neticesini veriyor. Yapılması gereken şahitlik neticesinde yapılmadığı takdirde hakkın zayi olması da aynı neticeye varıyor. Aynı sonucu veriyor. Ama İslam'ın istediği nedir? Yalan şahitlik yapmayı yasaklayınca da yapılması gereken ve yapılmadığı takdirde hakların kaybolmasına müncer olarak şahitlik yapmayı, yapmamayı yasaklayınca da İslam'ın hedefi biridir. Kimsenin hakkı kaybolmamalıdır. İslam işte böyle her şeyiyle hakka göre kurulmuş ve hakka göre yetişmiş insanlar ve cemiyet oluşturmak ister. Bizler İslam'ın insanı olmadığımız takdirde ailelerimiz İslam'ın ailesi olmaz. Ailelerimiz İslam'ın ailesi olmadığı takdirde cemiyetimiz, toplumumuz İslam cemiyeti olmaz. Cemiyetimiz İslam cemiyeti olmadığı takdirde yönetimimiz İslam yönetimi olmaz. Ahlakımız İslam ahlakı olmadığı takdirde iktisadımız İslam iktisadı olmaz. Kısacası her şey bizlerle başlayıp bizlerle bitiyor. İş bizim, kimse demesin tek gülle bahar gelmez diye. Kimse demesin bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye. Herkes sorumluluğunu hak ve adalet ölçüleri içerisinde sonuna kadar yerine getirmekle mükelleftir. O zaman cemiyetimiz layık olduğumuz şekilde cemiyet olur. Zaman biraz da şaka olsun diye söylüyorum. Yani bu insanlara, bu cemiyetlere, bu topluma Hazreti Ömer gibi insanlar gelse, yönetici olsa ben razı olmam. Yazık olur onlara. Bir Hazreti Ömer gibi bir insanı bile bir gece bir gündüz içinde ifade evdeyse harcarız. Bitiririz, tüketiriz. Onun için önemli olan bizim Hazreti Ömer'lere, Ebu Bekir'lere radıyallahu teala anhuma layık olacak insanlar, böyle yöneticilere layık olacak yöneticiler olma yoluna girmemiz lazım. Bu vesileyle merhum Hasan-ı Basri'nin, biliyorsunuz, tabiinin en büyük, en zahit, en müttaki alimlerinden birisidir. 40 küsur sahabi gördüğünü bizzat kendisi ifade eder. Birisi onun huzurunda Haccaca lanet okuyor. Yapma oğlum diyor. Haccacı koruduğundan dolayı değil. Korkarım diyor, Haccac da giderse bizleri köpekler ve domuzlar yönetir diyor. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Biz Haccaca layık olarak türden yönetilenler olduk. Allah bize Haccac sallat etti. Bu halimiz devam ederse Haccac bile bize fazla gelir. Haccac bile fazla gelir. Domuz tabiatlı, maymun tabiatlı, köpek tabiatlı insanlar bizi yönetmeye koyulur diyor. Aman ya Rabbi, ne basiret, ne feraset. Zannedersin ki 20. asır görmüş, 14 asır öncesinden konuşuyor. Biz Rabbinden korkan müminler olalım. Göreceğiz aramızdan ne güzel insanlar çıkacak. Ne güzel Ömerler çıkacak, ne güzel Ebu Bekirler çıkacak. Ve ümmetin önüne dalacaklar. Dalacaklar. Evet. وَمَنْ يَكْتُمْهَا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ Şehadeti gizlemeyin. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ Allah'u Ekber. Kim o şahitliği gizlerse hiç şüphesiz onun kalbi günahkardır. Günahkar olur. Asim kelimesi Arapçada gramer olarak ismi faildir. Yani fiilin delalet ettiği işi yapan insan. Mesela ağlama işini yapan insana ne diyoruz? Ağlayan. İşte bu tür isimlere Arapça ismi fail deniliyor. Bunlarda zaman yoktur bu isimlerde. İsmin zamanı yoktur. Ama oluş bildiriyorsa o isim, o işte süreklilik ve devamlılık söz konusudur. Çünkü fiilin özelliği, fiilin belli bir zamanda yapılıp bitmesidir. Allah-u Teala mesela burada فَاِنَّهُ يَأْثَمُ قَلْبُهُ يَأْثَمْ قَلْبُهُ demedi. Kalbi günahkar olur demedi. O kimsenin kalbi günahkardır. Günah işi durur. Adeta sürekli günaha batıp banmış gibi devam eder gider, sürer gider bu diyor. Bu insanın duygularında da böyledir. Bir günah işlediği zaman bir Müslüman, eğer Allah lütfeder de o günahının farkına varırsa, o günahı sürekli olarak hatırından çıkmaz ve o günah onun vicdanını sıkar, onu rahatsız eder. İşte kalbin günahkar olması bu demektir. Şahitliğinizi yapmayacaksınız, gizleyeceksiniz ve bunun neticesinde birilerinin haklarının zayi olduğunu göreceksiniz. Ve siz bunu her hatırladığınızda, ben vakti şahitliğimi yapmış olsaydım bu hak kaybolmayacaktı. Vay yazıklar olsun bana, ben ne biçim günah işledim deyip kalbiniz sizi sıktıkça sıkacak. Vicdan azabını çektikçe çekeceksiniz. Allah mağfiret ederse ne âlâ. Okul hakkını bağışlarsa ne âlâ. Değilse o işin ahirette bile cezasını çekeceksiniz. Onun için eğer bir hakkın yerini bulması sizin şahidinize bağlıysa o şahitliği yapmaktan başka çareniz yoktur. Aynı şahitliği yapacak 3, 5, 10 kişi var. O zaman farz-ı kifaye olur. Aksi takdirde sizin şahitliğinize bağlı kaldığı takdire o zaman farz-ı ayin olur. Tıpkı bir vakit namazı kılmamanın günahı gibi, tıpkı bir oruç tutmamanın günahı gibi, tıpkı hac etmeniz gerektiği halde hac etmemeniz gibi. Ondan da daha fazla. Çünkü bu saydığı farz-ı ayin ibadetler sizinle Allah arasındaki halardır. Ama eğer şahitliği yerine getirmediğiniz takdirde başkasının da hakkının zayi olmasına sebep teşkil edecekseniz hem Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursunuz hem de kulların haklarının yerine gelmemesine sebep teşkil etmiş olursunuz. Okul hakkının kaybolmasına sebep oldunuz. Okul hakkını helal etmedikçe sizin bu sorumluluktan kurtulmanıza imkan yoktur. Vallahu bima ta'maluna alim ve Allah yaptıklarınızı çok çok iyi bilendir. Yani Cenab-ı Allah bizleri kalbimizden mi diyeyim, ruhumuzdan mı diyeyim, öyle bir yakalıyor ki. Mümin kalbi öyle bir yakalıyor ki. Bu mümin kalp ya Allah'ın her şeyi bildiğini kabul ederek, ona inanarak, bu inancın doğrultusunda her şeyi güzel yaparak rahat olacaktır. Huzur bulacaktır. Allah'ın o her şeyi bilen ve her şeyi kapsayan rahmetiyle huzura ve sükuna kavuşacaktır. Veyahut da yaptığı yanlışlıkların onun tarafından bilindiğini ister bilsin ister bilmesin bunun zorluğuyla karşılaşacaktır. Allah yaptığınızı çok iyi bilendir. Hem teşviktir hem tehdittir. Yaptığınız güzel şahitlik, doğru şahitlik, emanete riayet etmek, hakkılara riayet etmek, katiplik yaptınız, şahitlik yaptınız. Bunların hepsini Allah için ve kulların hakları zayi olmasın diye yaptınız. Siz üzerinizdeki hakları eksiksiz yerine getirdiniz ve buna benzer. Gerek bu ayetlerde söz konusu edilen, gerek diğer ayetlerde söz konusu edilen bütün ahkama riayet ettiniz. Amelleriniz boşa gitmeyecektir. Allah bunların hepsini biliyor. Allah bunların mükafatını sizlere verecektir. Kısmeye tamamen riayet etmediniz. Allah bu riayetsizliğinizi, riayetkarsızlığınızı da bilir. Dolayısıyla onun da cezasını verecektir. Riayetkarlığınızın mükafatını vereceği gibi riayetkar olmayışınızın cezası da verecektir. Cenab-ı Allah bizleri mümin olarak, fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak olmamızı istediği, oluşumuzdan razı olacağı hallere getirsin diye niyaz ediyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah 284. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. İnşallah bu kalan ayetlerle de bugünkü Bakara suresini bugün bitirmiş oluruz inşallah.